megyek. Három helyen egy időben hogy legyek? Nem az én hibám, hogy megtörténhetett. Mindegyik hívott, én csak nem mondtam nemet. Itt az este, szombat este, hova menjek? Itt az este, szombat este, hova menjek? Három fiú néhány percig várni fog. El sem tudják képzelni, hogy hol vagyok. Nem az én hibám, hogy megtörténhetett. A választás nehéz, hiszen olyan jó fejek. Itt az este, szombat este, hova menjek? Itt az este, szombat este, hova menjek? Higgyétek el, nem vagyok én! Csak nem jött össze ez az egész. Higgyétek el, nem vagyok én! Csak nem jött össze ez az egész. Három fiú, nem hiszem, hogy sírni fog. Legfeljebb majd azt gondolják, link vagyok. Nem az én hibám, hogy megtörténhetett. Mit tehetnék mást? Egyedül megyek. Itt az este, szombat este, hova menjek? Itt az este, szombat este, hova menjek? Itt az este, szombat este, hova menjek? Itt az este, szombat este, hova menjek?